23 minut. Já jsem na to úplně zapomněl. Ale v klidu, šla jsem do centra a rozdala jsem ty letáky bez tebe. Fakt mě to moc mrzí, já jsem si asi do telefonu zapsal špatné datum. Co je s tebou, Evne? Uzávěrka Kickstarteru je už za týden a já mám pocit, že tě to vůbec nezajímá. Nenatočil jsi žádný nový videa. Na blog si nenapsal nic už celou věčnost. No, já jsem měl jsem hodně práce. Jaký práce? Já prostě jsem měl jiné věci. Kolik peněz nám zbývá vybrat? No moc ne, jen 17 tisíc. No, jsem si jistý, že to zvládneme. Musíme jenom, víš, udržet si zájem lidí. Přesně tak. Proto dávám ty maily, které jste si psali s Konorem na internet. Jak to myslíš? Paní Márfiová mi je poslala. Taky říkala, že je jich ještě spousta, že jí každý týden ukážeš nějaký další. No ale to jsou ty maily jsou to. Oni jsou skutečně soukromé. Tak teď už ne. Teď patří všem. Chci říct, o to přece jde. Čím jsou soukromější, tím líp. To je to, co chtějí lidé vidět. Máme odpovědnost vůči naší komunitě. Musíme jim ukázat všechno, říct jim pravdu. Na naší komunitě? Pozdělám ti seznam otázek, na které bys měl odpovědět, protože některé z těch mailů nedávají smysl. Co? No tak třeba všem si říká, že jste do sadu šli poprvé ten den, co si zlomil ruku, ale v dalších mailech mluvíte o tom, že tam spolu jezdíte už tak od loňského listopadu. Chci říct, to budu mě spíš jenom překlapit, víš? A mně připadá, že to bereš až nějak moc vážně. Můžeš to všechno vysvětlit, až ti pošlu ty otázky. Víš, jak jsou lidi rádi, když se jim ozveš? Čau. Takže naši jsou tenhle víkend pryč a do baru s Klastem se podíval naposledy, ani nevím. Takže můžeme vypít, co chceme. No, tenhle víkend nemůžu, musím sehnat 17 000 dolarů. Vzpomínáš si na projekt Konor? Na tomhle jsi měl pracovat. Vzpomínám si, jak jsi mi říkal, že moji pomoc nepotřebuješ. Neříkal jsem ti, abys nedělal nic. Ale já vím, že si myslíš, že je to celý jenom vtip, ale není. Tohle je důležité. Pro Konora. Jo. Víš, když se na chvilku zastavíš a popřemýšlíš nad tím, tak mrtvej Konor je vlastně to nejlepší, co tě kdy potkalo, nebo ne? To je pěkně hnusný. Ne, jako vážně, zamysli se nad tím. Kdyby Konor neumřel, nikdo by ani nevěděl, kdo seš. Lidi ve škole s tebou reálně mluví. To je populární, což je prostě divu, zázrak nad zázrak. Nic z toho mě nezajímá. Ale je mi jedno, jestli ve škole lidi vědí, kdo jsem. Jediné, co jsem chtěl, bylo pomoct Marfiovi. Pomoct Marfiovi, jasně, já vím, pořád to opakuješ. Čau, Jerede. Co mu říkám, pomoct Marfiovi?